sleep. Ang ganda ng aking umaga, kasi may special na nakilala. Nagbigay ng bulay at hiwaga, nagsimula ng bagong kabanata. Bawat minuto ay masaya, ligaya ang kamit kapag kasama. Kaso bigla akong napabahala, tayong dalawa ay parang nang nag-iba. Lambing na nawala, napalitan ang bangayan. Isang balat mura ating umaga. Hindi ko na alam, hindi maintindihan. Pinagsamahan natin, pinagduduyan. Hindi ko na alam, gusto nilang mangialam. Gusto kitong paglaban, kaso ayaw mo naman. At siguro ito na ang oras, oras na para ako'y gumalas. Ibitawin ako sa'yo pa alam. Bibitawin ako sa'yo pa alam. Bibitawin ako sa pinagdaanan. Masasabi ko lang sa'yo pa alam. Pa alam. Pa alam. Palagi paalam, umalis ka na kahit huwag ka nang magpaalam. At wala na sa akin yung ating pinagsamahan. Napapagod na ako, baka di mo nalalaman. Di na ako kinikilig pag umingiti ka. Pasensya at iwala ko sa'yo ay umikli na. Lumayas ka na lang dito, mas maigi pa. Mas naniniwala pa ako pag nagsisinungaling ka. Sinasanay ka na, palagi kahit na kasalanan mo. Palibas alam mo na mahal kita, kaya sinasamantala kainan ko. Pero di mo lang alam, wala na kong pakialam. Ayoko ng paglaban kasi sayang din naman. Nagsayang lang ako ng oras, buti na lang agad akong kumalas. Bibitawin ako sa'yo paalam. Bibitawin ako sa'yo paalam. Hindi na patapat ako manginayang. Tapos na ako sa'yo ang kalokohan. Paalam.